so don't be gone. Martin Garrix en Jax Told You So, hoorde je. Floris hier, om deze nacht met je te vieren. Ik las een bericht vandaag. Hardlopers, dat zijn levensgevaarlijke mensen. Oké, waar dit over gaat, hoor je zo. 538 Nieuws. 1 uur. Veel Nederlanders zijn bang dat de aanval op Iran uit de hand loopt en zelfs kan leiden tot een derde wereldoorlog, heeft RTL laten uitzoeken. Er zijn evenveel voor- als tegenstanders van de aanval op Iran. Tegenstanders zijn bang dat als grote wereldmachten andere landen gaan aanvallen zonder dat er toestemming voor is, het einde zoek is. De politie in Eindhoven onderzoekt een mishandeling en ontvoering eerder vanavond. Mensen zagen hoe een man eerst zwaar werd mishandeld en daarna in een auto werd geduwd die snel wegreed, meldt Omroep Brabant. Er is ook een burgernetmelding verspreid. De politie is op zoek naar een Volkswagen Passat. Bijna heel Cuba heeft geen stroom meer. 2/3 van het eiland zit zonder. Ook de hoofdstad Havana. Er is een storing in een van de grootste elektriciteitscentrales. Cuba heeft al lange problemen met de stroom, wat alleen maar erger is geworden sinds Amerika de olietoevoer van Venezuela naar Cuba stopzette. Venezuela levert ongeveer de helft van de olie die Cuba nodig heeft. Israël versoepelt de regels voor de bevolking. Openbare bijeenkomsten tot maximaal 50 mensen zijn weer toegestaan en iedereen mag weer naar het werk, als dat maar in de buurt van een schuilkelder is. Scholen en andere onderwijsinstellingen blijven wel dicht. De beperkingen gingen zaterdag in toen Israël en de VS Iran gingen bombarderen. Vannacht blijft het droog met nauwelijks wolken. Morgenochtend lost eventuele mist snel op en daarna is het de hele dag zonnig. Het wordt dan van noord naar zuid 15 tot lokaal 19 graden. En dit was het nieuws op 538. Even loeren op de weg 538. Verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid. Eerst op de A2 Utrecht en Bosch, hectometerpaal 94.2. Verderop de A2 Maastricht-Echt 251.4. En de A7 Heerenveen-Drachten 155.4. A12 Zoetermeer, Gouda 19.4. En verderop de A12 Maarn-Ede 81.6. Verderop de A12 Gouda-Zoetermeer 20.9. En de A15 Rotterdam-Gorkum 72.1. A27, de laatste op de rem tussen Utrecht en Hilversum bij hectometerpaal 93.8. 538. Vanaf komende week de 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Oelala. Floris Molenaar. En het verhaal over een brute moordpartij in Nederland hoor je over 6 minuten. Radio 538. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I take my shoes off. tight. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just hit a call, I'll like, kill me. Till you tell me you wanna have any fun. So hold tight. Come on, come on. Just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really saw me. I wanna know. Electric, yeah. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric, yeah. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you really someone I wanna know. Shaking just to let you know that. dag Miles Away bij 538. Heb je wel eens dat je aan het rijden bent of dat je aan het fietsen bent en dat er dan ineens een dier oversteekt? Ik had dat laatst nog, toen was ik in Utrecht gewoon, maar ik reed langs het Wilhelminapark, dat is natuurlijk een park en daar zitten ook wel dieren, stak er ineens de gans de weg over. Dan ga ik toch remmen. Het is toch lullig om zo'n beestje dood te rijden, ja. Ik las dus een verhaal, zo kom ik erop, uit Den Haag. Daar heeft in Den Haag heeft een brute moordpartij plaatsgevonden. Daar is namelijk de paddentrek in volle gang. Alleen, ja, die beestjes die worden dus massaal geslacht, die padden. Dat komt dan door hardlopers. Ja, als ze dan, die gasten gaan dan in het donker, dames, die gaan dan in het donker hardlopen. En dan zien ze, ja, dan zien ze die padden niet meer zitten. Dus ja, met als gevolg dus dat er echt massaal allemaal van die padden zijn gesneuveld daar in Den Haag. Er liggen allemaal van die dode padden op dat pad, zeg maar. Dat is toch zielig, hè? Eerst zijn het, zeg maar, padden op het voetpad. En daarna zijn het, zeg maar, onder de voetpadden, zeg maar. Goed uitkijken als je gaat hardlopen. Dat is toch zielig, die beestjes. 538 in de hits voor je nachtdienst. Floris hier en de Rasmus zometeen naar deze Ray. Your husband is coming. En de hits om lekker mee wakker te zijn. Taylor Swift, Opal Light hoorde je. Het zou maar zo kunnen dat jij binnenkort net zo goed nieuws krijgt als... Mamon uit Haarlem, een hele goede middag. Ik ga voor Irene Moors. Is het Irene Moors? Nee! Mamon! Je hebt gewonnen, je hebt 10.000 euro. Ah, ik kan huilen. Vanaf maandag een nieuwe editie van de 538 Stemmenjacht. Druk op de groene knop in de app van 538 om je aan te melden... voor jouw kans op keiharde knaken.

our searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? Met Pink, What About Us. Floris hier om deze nacht met je door te brengen. Fijn dat je er lekker bij bent. Natuurlijk gezellig zo midden in de nacht. Het is rustig in Nederland, maar wij zijn er lekker bij. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En zeker zo midden in de nacht. Hey, vanavond dan, hè, op weg naar 538. Dan rijd ik zo over de A27 van Utrecht naar Hilversum. Utrecht, daar woon ik. Hilversum, daar zit 538. En dan heb je bij Groene Kan heb je zo'n tankstation. En ik stop eigenlijk altijd eventjes daar, bij dat tankstation op weg naar 538. En ik betrapte mezelf op iets. Ik wil zo meteen eventjes bij je checken hoe dat bij jou zit. Oké, ik vertel je zo meer. 538, Floris Molenaar. Ook Gizo en Zane zo meteen naar Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. I'm sorry I'm here for someone else. But it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. Talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. But I'm here for someone else. Standing still and I don't wanna leave your lips. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're in big trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all. Zo, en Zane, Eyes Closed bij 538. Floris hier. Ik was vandaag op weg naar 538, want ja, ik moet toch op een manier in de studio komen natuurlijk. Dan rijd ik over de A27 van Utrecht naar Hilversum. Utrecht, daar woon ik. Hilversum, daar zit 538. En ik stop eigenlijk altijd daarbij, misschien als je veel op de weg zit voor je werk, Dan ken je dat wel. Bij Groene Kan, daar zit zo'n tankstation. Eigenlijk aan beide kanten. Dat is trouwens ook, dat is super. Dat is de hele 24-7 open. Dus dan kun je midden in de nacht ook nog even stoppen. Dat vind ik ook altijd wel fijn als ik nog honger heb. Maar ik betrapte mezelf op iets. Want ik stop eigenlijk altijd eventjes bij dat tankstation in Groene Kan. Voordat ik even een bakje koffie te halen. Vaak even zo'n cappuccinootje. Ik haal vaak even zo'n vitaminewatertje. Vind ik lekker. En ook voor de weg terug neem ik zo'n knijpkwarkje. Zo'n proteïnekwark. Vind ik wel lekker. Ik krijg toch honger midden in de nacht. Maar ik betrapte mezelf ook op dat ik eigenlijk altijd als ik naar binnen loop eventjes denk aan, zal ik er een nemen? Ik heb echt zo'n guilty pleasure in het benzinestation. Dat is zo'n wit puntje met een gehaktbal erop. Zo'n voorgesneden gehaktbal. En je kunt ze natuurlijk vers uit de jus halen. Maar je hebt ook van die voorverpakte dingen. Die bal al een beetje droog. Maakt me geen donder uit, vind ik alsnog lekker. Een broodje bal van de pomp is mijn absolute guilty pleasure. Maar toen dacht ik, misschien als je nu aan het luisteren bent, heb je wel heel iets anders. Heb je een hele andere guilty pleasure bij het benzinestation. Laten we dat eens even op een rij zetten. Dat vind ik wel leuk. Even gewoon eens eventjes op een rij zetten. Misschien is het ook wel inspiratie voor je als je vaak stopt bij de pomp, dat je weer eens wat anders wil proberen. Dat wij elkaar, hè, jij en ik en alle nachtstrijders die nu wakker zijn, dat we elkaar inspireren van wat zijn nou echte lekkere guilty pleasures bij de pomp. Laat het me weten. Jouw guilty pleasure bij de pomp via de app van 538. Ben benieuwd. Something about you hit me like a freight train to the chest. Maybe it's fate, maybe it's I told you I ain't no liar. Watching you leave, sawing in my dreams, baby, it hit me like a freight train to the chest. Good day we met, all my loneliness left the room the second. Something about you hit me like a freight train to the chest. The day we met, all my loneliness left the room the second that you walked in. Something like a fever dream. De 538 favorite van deze week. Alex Warren, Fever Dream hoorde je. Wat is nou jouw guilty pleasure bij de pomp? Langs de weg? Geef het dan maar door via de app van 538. Do you recall, not long ago, when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Bij 538. Heb je nou, als je langs de weg even stopt bij de pomp, misschien dat je het wel eens doet, dus omdat je veel werkt en je op de weg werkt, omdat je vrachtwagenchauffeur bent of omdat je om een andere reden veel op de weg bent, heb je dan zo'n guilty pleasure? Gewoon iets waar je eigenlijk altijd zin in hebt op het moment dat je eventjes stopt bij het benzinestation. Ik betrapte mezelf erop. Ik stop altijd op weg naar... Uh, op weg naar, even kijken, als ik, ja, bijvoorbeeld van mijn werk, van mijn huis naar Hilversum, naar mijn werk, dan stop ik altijd even langs de A27 bij Groene Kan. En dan stop ik altijd, dan gaat het altijd eventjes door mijn hoofd van, ja, kan ik niet gewoon eventjes zo'n lekker broodje bal meenemen? Dat vind ik zo lekker. Zo'n lekker broodje bal, heerlijk. Ja, ik dacht, laten we elkaar eens even inspireren. Jij en ik, die nu zo midden in de nacht wakker zijn en alle nachtstrijders. Wat zijn nou echt guilty pleasures voor 's nachts? Even kijken. Jacob die zegt, ik haal altijd 3 punten met gehakt. Ze zijn daar om te smullen. Ik rij elke nacht langs dezelfde pomp. Ja, dat is dus het ding. Ik ga ook zo meteen op de terugweg langs de A27, andere kant op richting Utrecht. Zo rond de klok van 3:15. Nou, als je dan bij het benzinestation staat, dan dikke kans dat je hem vindt. Even kijken, Jamie die zegt, toen ik nog in Nederland woonde 10 jaar geleden, was de pittige gehaktstaaf mijn favoriete. En dan met veel mayo. Oh, dat is ook zo lekker. Koert die zegt, elke keer als ik in Nederland ben, haal ik bij het benzinestation een saucijzenbroodje. Oh, lekker zeg hij. Jeremy zegt nog, mijn guilty pleasure, Monster Pacific Punch en een hotdog met mosterd. Oh, water loopt me in de mond. Even kijken, Hansie aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hansie, heb jij guilty pleasures bij de pomp? Nou, ik kom eigenlijk niet zo vaak bij de pomp, moet ik zeggen. Wat zeg je nou? Sowieso, ik rijd natuurlijk veel naar Zeeland vanuit Utrecht. Ja. En de 24-uurspomp vanuit Utrecht naar het zuiden, naar Zeeland, is een uitstervend ras. Oh, is dat zo? Ja, joh, in Zeeland zijn sowieso op de A58 is alles nu tegenwoordig dicht. Vroeger was er nog eentje open. Ja. En dan, dan bij Roosendaal is het ook dicht. Oh. Dat is eigenlijk overal dicht, joh. Dus ook al zou ik willen dat ik een guilty pleasure had, dan kan ik hem niet te pakken krijgen. Nou, het is voor de weegschaal dan wel beter. Want ja, ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar ik zorg wel dat ik aan die calorieën kom. Oké, dus die neem je wel mee. Je anticipeert goed op dat ze allemaal dicht zijn. Wij hebben hier zo'n lieve kantinejuffrouw bij GLS. En die maakt een heerlijk broodje bal voor €1,80. Is dat zo'n balletje uit de jus? Die komt lekker uit de jus. Oh, dat vind ik zo lekker. En dan voor €1,80. Oh, dat vind ik zo lekker. Ja, ik heb dat dus ik heb dat ook altijd bij de pomp. Dus echt altijd zo'n broodje bal. Oh, dat vind ik zo lekker. Ja, ik weet precies wat je bedoelt. En dan ook die van Oers. Ja, dat was het merk en die zijn heerlijk. Oh. En die zijn koud het lekkerst. Ja, koud en met je zo'n zakje mayo erbij. Heerlijk, joh. Even om die koperen hardklep op te poetsen met mijn die koperen hardklep, ja. Heel goed. Hansie, nou ja, ik zou je toewensen dat je vannacht nog ergens bij de pomp kan stoppen. Maar het is helaas niet zo. Maar volgens mij komt dat helemaal goed met die kantine, juffrouw. Ja, ik ben nou in Utrecht, dus ik ga straks gelijk een bezoekje brengen. Even een broodje bal heb ik besteld, of een broodje worst heb ik besteld en een broodje kipschnitzel. Heel goed, man. Nou, laat het smaken. Mooie nacht, Hansie. Komt goed. En pak ook zo'n broodje weer terug. Ja, komt goed, jongen. Yeah. Ik weet dat je het niet wil horen, maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal voelt. Tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit. En daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. Hij was niet te waar. En jij ziet dan nog even niet. Maar schat, is tijd om. Dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Ja. Radio 538. Freestyler. Rock the microphone. Carry on with the freestyler. I got the throw on and go on. You know I got the flow on. Select us on the radio players. Cause we're friendly to ozone. But that's not us, so hold on. Tight as a rock the mic, right? Oh, excuse me, pardon. That's a synchronizer with the analyzer. Upcoming wipes the session. Let there be a lesson question. You carry protection. Now with your heart go up like Celine Dion. Come on, chameleon. Yeah, straight from the top of a dome. As a rock, rock, rock. Freestyler. Rock the microphone.